Абарышыр Лука қызыр отағыр. Апарыш. Мүтхүсіл жастығыр. Хуғаш ақыт апашашы хуғақым еқабарқыр цифы бама тхүжін хуу пысалық. Ахыма тхүхір цифқа ұқыру бзапым шығы жағу нөчі зілті ұғақымры. Тами күші ұқыма фалдажы хырымры қызырата ұтажақым нәтетуары. Арауш тұстарей мұхуғаш ағақ ұпстым яу білапы шығы жағу сұфасақы пұз сауына фужым, уақы таныға зифаша шофиофил, зачасы көп фастхын хочасы бітағ, уақы уағаш ағақ ұпхым яшып қағып шығынным пайы. Мәдәйш Гаврил у мақақуа Иоанн қызара құштыр қызарей уағыр. Иуде хакум и пачаха ерод и мафықым, Закария зіцу зидин паша гураши ағ. Юсхагуса Елизавета Харун қытяхучыға цифхам ашышығы. Тумит хау зиусханымча шыпхағы яу, юнашу хамра и хабзы хамра тетху, зарағымсан оф зиямыс опса уштағы. Бін яағып сыдап ома, Елизавета бін қыхачу шитағып, турин нэбжича хакутағы шитағы. Закария зихат дин пашакупыр тхам юнаш хош лежену, его қызынасым, Закария дин паша тхам паша офшис аштағы. Дин пашихам я хабзи тету, пхад зашим, зиусханам юнаш хукоц, чаханыш, мааш усапихра уцир тхам пая гастыну, Закария ктефах. Уцин шагастын фая сахатр кзасим, Закария уцир гастыфача, зача цифхар тхам юнаш хушхагу тхам шешавштах. Джашигум уцгастыпам и джабуча шиту, зиусханам и мазая чугара, Закария кшифасавах. Закария зеслягум кашти шинагошку хафах. جاشون مدعی شرق دوشی آخ مقامش زقاریه ویشت او تحم قزاکی خو ویش حاقوس ایلیزاویتا قاقفا خوشت عشی یوانت او وفاوسیشت ار گوش اغوش خورا تخا غوش خورا قفا خوشت ار قزارا خون پایه صف بخاری گوش اشتیخ زیوز حانج اش خوشی تشت سنب سمرا وزاو تشن شنمری اششتب یان شو زخید زاغم شیغ جاغوی تحم بسلاب ینو کشیشت Израильцев бахари зиусхану я тха югог қытырыға хажиштых. Тхамы псалапа пегамбару Ильяса мы гузари шағамфаду, аши гуилу Ильяс квач зари ағамфаду и квач айо зиусханыр қақоным пачы арқа квачт. Дых хамра қоқ хамра агу хараш зафис жиштых, тхам ямыда ухарари шыпқаға зиацев хам ягог тырыға хажиштых. Арауышто зиусханым фашашасап хуну, Аши Израиль шепхар ға хазыршт. Ар зара шепхар садаша сөшта и Закария мадачым рибах. Сәт зүсі хоғ сіш хағуси нэбжіча хакватах. Тхамын пашайты мадачы Гавриил сәрін, қарик ойжыл мадачым. Мақа барыш ұрвас онын пайы сық бідагу шағану тхам сық яғы гуах. Жары, сақ уас ағар пшаш хоға пыш, азыфас ағы офхар уаху хафа, умугу шағашу бзаку шитышт. Его қызысшы ақыр қақын қафайы. Аш нәсіфі Закария тхам юнашқы қызырша мүші жығыр, сыфқа мағаш ағу аш ержіштіғық. Етаны Закария тхам юнашқы қызырша жүйім, сыфқам қадагуша әнілі жағап. Джашығым тхам юнашқы зүгірі қызырша фасағағыр закасы жұғы. Закария зыфайыр ұқымшы қагуриға ұ бзаку қанағы. Тхам юнашқы оффу шүсәштіғықым ямафықыр зетіқым Закария юнаға зажығы. Баше темысу Юсхагус Елизавета эшфа сабих идзаг. Мазид фичи цифмы қақа хағап. Зиус ханым мырсақыс фиш ағып ағаш. Мемафаха мүнеш қыс шифу, цифхама пашха симағағы шиз крифу. Мадаичу Гавриил Иисус қызара хүштір мерім қызарарик ағар. Елизавета мазихча хлармаху. Тхами Мадаичу Гавриил Галилей хакум шишу Назарет зүц ақарда гурам қағагуах. Арқыз фиғақуағар мерім зіцеп шашы көрәрі. Юсіф зіцеп оу пачыға дауыта қытяхучыға цифқа машишім, а мерім қышану ағанафағу шитоғ. Мерім зідеш әм мәләшір қақуи қуақ. Гүлші өт хамы нәфзі шифағар зиус ханыр ұйғысы. Мәләшім қуағым мерім хешу қағуза жағ, ашу фасы гүші оу қариуағым кейчерами егіпшсағ. Тхамынаш қыпшифағ, өпші сәбей хидзәніш қақып фақышт, аш Иисус цау, өфауысышт. арц фышхо хушт анахь ин мыкъочи еджэщтых яттэшхо пачхьэ даутэ итысыпэ лъапэ зиусхьанэу тхьамащ хъыритыщт мыкъодыжьын тетыгъуи якъубы лъэпкъ фриӏэщт итетыгъошхуи ягъашъэм чӏэухи ыштэп ар сыдэущтэу хъуна еупчӏыгъ мэрэ мэлаичым сэ пшъэшъэ дэмыкӏуагъо сыщыт тхьам сэ лъапэ къыпфехыщт анахь ин мыкӏуачӏи уигъусэщт хъыриӏожьыгъ мэлаичым арышъ Чэгэлъапэу къахъущтым тхьам мыкъокӏэ еджэщтых. Мары уиблагъэ Елизаветэу бын къызхэмыкӏынэу зыфаӏощтыгъэм ижъышъхьэ мышъо хидзагъэу жыяхэнэрэ мазэм ит сыдапӏомэ тхьам ымылъэкӏын ӏоф зищыӏэп. Мары сэ зиусхьаным сырипщылӏ къыӏуагъ мерэм. Озэрэпӏагъэм тетэу къыздэрэхъу. Етӏанэ мэлаичым мерэм къэгъани ӏукӏыжьыгъ. Мерэм Елизаветэ ыдэжь зэрэкӏуагъэр. Амафэхэм мерэм зигъэхьазыри къушъхьэхэкум щыщэу иудэ зыцӏыунэгъо лъэпкъыр зыдэс къуаджэ горэм псынкӏэу кӏуагъэ. А къуаджэм зынэсым мерэм Закъарий иунэ ихьи Елизаветэ шӏуфэ срихыгъ. Елизаветэ мерэм ишӏуфэ сыгущыӏэ зызэхехым сабыеу ыныбэ илъым зыкъыгъэхъыягъ. Джащыгъум тхьам ыпсэ лъапӏэ Елизаветэ гуинэу илъы хъуи Елизаветэ макъэшхокӏэ къыӏуагъ. Бзылъфыгъэ пстоми анахьи тхьэм ынэшӏу онахь къыпщифагъ. Уапкъы къыхэкӏыщ сабыйми тхьэм ынэшӏу къыщифагъ. Сэ сыхэт сизиусхьан янэ садыжь къэкӏонэу. О уишъуфэ сыгущыӏэ сэ стхьакӏумэ зынэсым сыныбэжь сабыйм гушӏуагъокӏэ зыкъигъэхъыягъ. Зиусхьаным къыриӏуагъэр къехъулӏэнкӏэ зышӏошъ хъугъэр сыхьаты мафэ ежьагъ. Мерэм зиусхьаным щытхъушхо зэрэфишӏыгъэр. Етӏанэ мерэм къыӏуагъ. Сэ спсэкӏэ зиусхьаным иныгъэ щытхъушхор фэсэшӏы. Сымыкӏодэу сыкъэзгъэнэжьрэ тхьам инэу сыщэгушӏукӏы. Сыдапӏэмэ зиусхьаныр епщылӏ тхьамыкӏэ нэшӏукӏэ къеплъыгъ. Мары джыщегъэжьагъэу лъэхъан пстоми яцӏыфхэм сэ сыхьат мафэ сежьагъэу аӏощт. Сыдапӏэмэ лъэкӏыныгъэшхо зиӏэм ӏоф гъэшӏэгъонхэр къысфишӏагъэх. Ежьымыцӏэр ары лъапӏэр. Тхьам ежьышынагъо зыгу илъ цӏыфхэм гукӏэгъу афешӏы. Ятэ щегъэжьагъэу ыкъох иубытэу. Ӏоф гъэшӏэгъонхэр ыӏэкӏэ ыгъэхъагъэх. Пэгагъэ зыгу илъхэр зэбгырифыгъэх. Тетыгъо зыехэм ятӏысыпӏэхэм къаридзыхыгъэх. Пэгагъэ зыгу имылъхэр къыӏэтыгъэх. Щыкӏагъэ зиӏэхэм тынышӏухэр аритыгъэх. Аубайхэр ӏэнэкӏэу къэгъэнагъэх. Ипщылӏэу Израиль лъэпкъым кӏэлъэплъэ. Тятэшхохэр къызэригъэгугъагъэхэм атетэу Ибрахьимрэ ашхэтехъукӏыгъэ цӏыфхэмрэ гукӏэгъу афишӏынэу ыгу илъ зэпыт. Елизаветэ дэжь мерэм мэзищкӏэ щыӏагъ, етӏанэ ядэжь ягъэзэжьыгъ. Умэхэкӏо Иоанн къызэрэхъугъэр. Елизаветэ ишъуфэгъу мафэ къэси къокъыфэхъугъ. Елизаветэ игъунэгъухэмрэ еблагъэхэмрэ зиусхьаным гукӏэгъушхо ащ къызэрэфишӏыгъэр зызэхахым Елизаветэ фэгушӏуагъэх. Яинэрэ мафэм сабыер сынэ ташӏынэу зэрэугъойхэ зэхъум цӏэу ятэ Закъарийэ цӏыф аусынагъэу благъ. Ау сабыйм янэ афидагъэп. Хьау, ащ Иоанн цӏэщт ыӏуагъ. О уиблагъэхэм зиахэтэп ащ фэдэ цӏэ зиӏэр, къыракӏожьыгъэхэмэ. Ащ нэуж сабыйм ятэ ӏэкӏэ зэхаригъэсыкӏызэ цӏэу фиусынэу зыфаемкӏэ еупчӏыгъэх. Ащ пхъэбу парчӏэ горэ къахьынэу агуригъэӏуагъ. Ар къызахьым ащ тетхагъ. Ащ ицӏэщтыр Иоанн. Ахэмэ зэкӏэми арагъэшӏэгъуагъ. Ар дэдэм ыбзэрэ бзэ горэ къытыпщыжьыхи тхьам щытхъу фишӏэу къэгущыӏэжьыгъ. Гъунэгъухэу къигъэтӏысэкӏыгъэхэр зэкӏэ щынэгъошхом хэфагъэх. Иудей ӏушъхьэхэкум тыдэкӏи яӏофхэри зэкӏэ зэлъашӏэ хъугъэх. Аӏофхэр зэхэзыхыгъэ пстоми ахэр агухэм ралъхьэхэу аӏощтыгъ. Мысабыир сыд фэдэ хъущта? Сыдапӏомэ зиусхьаным ынэшӏу ащ щыфагъ. Закъарийэ гутхьам къырилъхьагъэ гущыӏэхэр къызэриӏуагъэхэр. Тхьам ыпсэ лъапӏэ сабыйм ятэ Закъарийэ гуинэу илъ хъуи мыгущыӏэхэр къыригъэӏуагъэх. Зиусхьанэу Израиль итхьэ щытхъушхор ий. Сыдапӏомэ лъэпкъэу Израиль нэшӏукӏэ къеплъи шъхьафитныгъэ къыритыгъ. Тхьам ежьым фэлажьэрэ пачӏыхьэ даутэ къытехъукӏыгъэ цӏыфхэм ащыщэу лъэкӏыныгъэшхо зиӏэу тымыкӏодэу тыкъэзгъэнэжьыщтыр къытфигъэкӏуагъ. Пасэм щегъэжьагъэу ипегъэмбар лъапӏэхэм агухэм къарилъхьи къызэригъэӏуагъэм фэдэу. Ащ типыйхэм тащиухъумэу тымыкӏодэу тыкъигъэнэжьыщт, тызыуджэгъухэрми тыкъаӏэкӏыхыжьыщт. Арош тот хам тятазышохам гучагошхо кафешин. Зазагнагастапуе жимра тятазышхо Ибрахимамра азфа гуша питтече ешхагар ягатаче. А гуша питтер мрга. Та типихам тха ачихжишт. Шинагуй тигухам армисо ежим тфалежену тигасачишт. Ежим пашха тигасаче гукабзагра субхагра тиахазе. Етана Закария кафахожо. Восичал. Анахиин урипьямбару акошт сидап омазиусханам йогог бабсну ежим паукошт. Возиусханам слепки басошт япсакодхар зарафигау харамча ахар мукодхо тхамказариганашхарар. Титха гучагонгой арийин. Ежир кафачратагам фаду вашам кичу кафахошт. Тианнагам ишнагу хатхамра сунчим хатхамра ятепсанам паи. Мамер нагогум тетригаханым пайи. Сабим хахуй, эгвир пси хахуах, израильцев ма пашхах, ши хашт махам нас, шефнечим ши ах.